como xa sabes, temos querencia por aquela zona de Galicia, Viana do Bolo, non? Sí, e entonces temos ao outro lado do fío telefónico a Leopoldo Clavería, un grande, un galego que amosa a súa querencia precisamente por aquela zona tamén, porque ademais naceu ali. Está de moda hoxe Viana do Bolo, non somente porque xa falamos coa poeta a pastora Nieves, a nosa amiga a quen Nieves felicitamos, que por certo están seguindo. Bueno, e agora vamos a falar con Leopoldo Clavería, que ten moito que ver. Foi un dos grandes que amosou a nosa cultura gastronómica no restaurante Darío. Moi boas tardes, Leopoldo. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por estar aquí un ratiño connosco. Perderon un minutiños para falarnos de esa zona que, bueno, teríamos moito tempo, moito espazo para poder falar de cousas que se poden mellorar, pero tamén hai que dicir ya a todos os nosos ointes que é unha zona para poder visitar e disfrutar, ¿verdad? Naturalmente. Tú pensas que é unha zona privilegiada, é unha zona que estamos rodeada de naturaleza. De naturaleza, que estamos rodeados de pazos, que estamos rodeados. Pues pazos. Que Viana está estratégicamente muy bien situado. Estamos a una hora de una estación invernal. Estamos a menos de una hora de Ribeira Sacra. Estamos todo Valdeorra, estamos a médulas de Ponferrá, o sea, de Ponferrada, de Cerreá. También as de Caldesiños, claro, que tamén son romanas, exactamente. Sí. Despois pois temos os pazos todos de Viana, temos todo o que é a Serra de Queixa, claro que sí. Madre mía, temos ya Peña Trevinca, que é a zona máis alta de Galicia. Sí, saindo cara a Veiga, da Veiga para arriba, claro que sí. Sí, por Valdín, me parece. Sí. Que hai árbores milenarios, non centenarios, sino milenarios, exactamente. Sí, desde logo. Claro que sí. Y zona de castañas, zona de castiñeiros tamén de moitísima idade tamén, non? Sí, home, tú sabes, agora hai unha fiebre pola castaña, Buñotes, que chamamos ali, na nosa zona, hai unha fiebre por eles fantástico, porque francamente é un produto que está moi buscado, páganos moi ben, e agora mesmo están facendo plantacións importantes de castaños. Sí. Bueno, pois queríamos ter unha conversa contigo, Leopoldo, porque, bueno, pois ti coñeces moi ben aquela zona e ademais, bueno, en certas ocasións falamos así a micro pechado personalmente de cousas que se poden mellorar na nosa zona. Unha delas que xa leva moitísimos anos na boca de todos os veciños e de toda a xente que se chega por ali, a estrada que vai cara a... Francamente, Xulio, eso é unha vergonza. Eso é unha vergonza que no siglo XXI haxa unha carretera que une dúas provincias diferentes, como é, unha provincia que é Orense con outra que é Zamora. Sí. O sea, que é interprovincial, que lle dá vida a moitos pueblos por ali. Tú pensas que hai pueblos por ali arriba que se están marchando non solamente porque sean bellos, sino porque non lle chegan servicios, non lle chega o pan, non lle chega, porque naide quere pasar por aquela carretera cando sube arriba. Eso é vergonzoso. Lo máis vergonzoso de todo é que esa carretera non está arreglada por falta de entendimentos entre políticos, aficionados a políticos, porque se fosen políticos estarían arreglados. Sí, de verdad. Si os tres partidos que ali había fuertes que hai, que era o PP, o PSOE e o Bloque, si se hubiesen sentado tuviesen interés en arreglarla, estaría arreglada perfectamente. Estaría arreglada. E ademais, incluso hai presupuestos feitos, hai concesión feitas pola Endesa, unos proyectos de diputación que de alguna forma sin asumir a ela, pero si asume, o sea, entre sí e non, pero que sí, casi miría, e tal, eso está arreglado. Lo que pasa que eu penso que utilizan como as campañas electorales, valle ben, e mentras tanto, pues todos aqueles pueblos pues con unha carretera infernal. Eso, non solamente aquelas, porque hai outras, porque eu penso que é a única zona de Galicia, eu movo-me bastante, eu que non haxa, por exemplo, pois, te echo un exemplo, de Viana a Manzaneda, que non este a carretera señalizada no suelo, que a súa raya en sus reflectantes, pa xente que pola noite, un día de niebla, un día de lluvia, non se ve, non está, eu creo que é a única zona de Galicia, porque eu vou pola Ribeira, pola Fonsagrada, vou pola Terra Chá, vou pola pola zona do Ulla, vou por todo, e eu en todo lado, é que incluso hasta as aldeas ya señalizan, e aí é que vas de Viana pa Vilariño ou pa Grixoa ou tal, que sea un día de niebla, sea un día de lluvia, o sea, é que non teis por donde punto de sí, sí, sí, sí. É lamentable, son sí, sí, sí. Abandonados. É un certo abandono que, como diste, de aficionados a políticos que non queren botar man dos medios que existen, quere decirse que, claro, que se pode, que non son non ten por que invertir o concello, senón que hai outros medios que son, sí, a Diputación, a Xunta, todo, claro, non sei, obras públicas mesmo, que ten que botar man de eses servicios que compren ya todos os veciños, que os impostos seguro que os pagan. Falábamos tamén do IBI ese que apareceu aí en Viana do Bolo, non sei, reventando algunha que outra, sí. Eso foi unha barbaridade. Eso foi unha barbaridade, porque para algún suponlle un gasto importantísimo. Pois falabais en o nombre da Nieves, pois o caso dela, por exemplo, sí. O sea, que é unha persona luchadora, unha persona emprendedora, unha persona que da gusto, va a salir, ya hay que ver cómo tenga que lo todo y tal. Bueno, pues esta gente pega ahí un espadón que no dejas. Sí, es injusto, porque yo admito que hay que actualizar las obras que se hacen nuevas. Claro. Si se fijaron persinas, si se fijaron casetos, sí, sí, tal, claro. Pues esas que salgan actualizadas. Pero eso ya representa una subida en los ingresos de Vivi, Fabiana. Si no había que aplicar a subida. Que voluntariamente era dos ayuntamientos, porque hay unos partidos que dicen que o presupuesto, o sea, que fue o gobierno que ellos obligó. Sí, sí. Eso es mentira, porque él es sí, si quieren, exactamente. Con un solicitar, la actualización ya era suficiente. Esto era en mayo de 2015. Ya ves. En mayo de 2015. Pero lo que pasa es que ayer fue muy bien, ¿no?, que lo aplicaran, porque el dinero que fueron metiendo, ese dinero ahora usan, sí, en campañas electorales para arreglar cuatro caminos. Economía. Ya ves si van a hacer. Sí, sí, es lamentable. Restallar la economía familiar de un sitio un poco desagradable e importante. Claro, claro, sí, claro. Porque mira, es que la zona es a zona rural, o Ayuntamiento de Viana é moi complejo, pois que ten moitísimos núcleos, claro. Son 52 núcleos de poboación. Claro, claro. Con unhas distancias que chegan hasta os 20 e tantos kilómetros. Respetable, claro. sí, señor, respetable. Que é complicado. Pero de todas formas, mira, se se acaba rural, acaba Viana. Sí. Sí, se acaba rural, acaba Viana. Porque quen gasta dinheiro en Viana? Hai que potenciarlo, sí, señor. Sí, o rural. Sí, sí, claro. Rural, entendes? Porque en Viana, pois, son comercios, xa non quedan. Non hai industria, non hai industria. Claro, claro, claro. Son os cuatro que os jubilados que viven ali, sí. Os que funcionarios. Sí, e algunha vivienda rural que por ali existe, pero do resto, as viviendas rurales, tú sabes, tamén é un tema que non é que me guste moito, pero tamén utilizan para reformar as casas. Sí, tamén. Sí, un certo engano, non? Sí, entre comillas. Tú sabes que non somos dali, tú sabes que ali na mesma plaza hai dúas casas rurales, preciosas, bonitas. Que pasou? Cerraron, no momento que ella caducou tal, sí. Adiós, moi buenas. Bueno. Antes non sei nin se funcionaron, que teño miñas dúas. Sin embargo, hai outra, que é como, por exemplo, Mirador do Vivei, que está, sí, funcionando perfectamente. A restauración cerraron, pero está funcionando de maravilla. Bueno. Ya hai déficit de camas en Viana, ya hai déficit de restaurantes. Sí. Muchísimos bares que solamente queren servir copas, non queren servir comidas. Entonces, ali hai van moi equivocados porque saben que se non, se nun pueblo non se dan servicios, a xente deixa de ir a ese pueblo. Claro. Despois outra cousa que ten de potencialidade precisamente para visitalo é o feito de que non sei, existen moitísimos lugares extraordinarios, os montes do Invernadeiro perto, o Vilariño de Conso, que ten un embalse tamén igual que o de Viana, o embalse de o Encoro que dicíamos hai un momentiño que ten esa estrada que é tan difícil, non? Vilariño ten tres embalses. Xa ves. Ten o das Portas. O das Portas e o de arriba de todo. Ten o de Drada e o de Xaguazós. Xaguazós. E despois ten aquela montaña que toda a Serra de Queixa toda que vai desde Manzaneda hasta o Invernadeiro. Invernadeiro, sí. Este é fantástico. Ahora, o Vilariño está traballando, está facendo muchísimas cousas esta alcaldesa que teñen ahora, que é unha rapaza nova, pero con preparada. Preparada, con ganas de facer cousas. Está facendo cousas moi, moi, moi, moi interesantes. Claro, eu creo que Vilariño vai volver a remontar. O que pasa é que, claro, o rural, se non lle axudas, mira, isto hai que luitar e hai que modernizar o rural. Eu xa sabemos que a xente ten medo a perder aquela horta que ten ao lado da casa e tal, pero no momento que yo faga ver que é bon pa eles tal, que lle será máis fácil traballar despois, que lle será tal, pois convéncese. E hai que facer as concentracións parcelarias. É injusto que nunha zona tan grande, que tú sabes que as aldeas teñen muchísima extensión ali, hai muchísimo terreno, que teñan que andar todavía hasta 4 kilómetros para levar as vacas a comer, camiñando. Sí, señor. Entonces, pues, para levarlas un día para o prado, porque o día seguinte, como é pequeno, xa o comeron e xa hai que levarlas a outro, que está noutra zona. Sí, señor, sí. E hai que modernizar o rural, porque eu vexo, por exemplo, ali na zona de Arzúa, na Carraxá, en Lalín, toda aquela zona, aquelo vas, aquelo da gusto. A cualquiera finca chegas en coche, son fincas grandes que da gusto traballar, e se hai que facer inversión delas, pois non sabe mal facelos, porque a finca ten valor, pero que non podes facer unha inversión nunha finca pequeniña. Claro, como vas traer unha traída de agua para esa fonte pequeniña, para esa finca pequeniña, si vale máis traerla que vale a finca, non? Sí. E despois hai outra cousa ali, Diana. Tú dime que zona de España, en Galicia xa o deixo aparte, porque non sei se hai abandono en general, pero que zona de España permitirían baixar un río por ali abaixo e non aproveitar as súas águas? Ajá. Sí, desde logo. Aproveitar. Como é o río Vivei. Moi mal aproveitadas, eh? Sí. ¿No? O río Vivei, desde arriba de todo, empezara o anterior alcalde, bueno, o Natalí, a facer, pero despois quedou un abandono, non se puxo en práctica, a facer unha presa para recoller as augas e para regar todo o que era a chaira, todo o que era, ben auga polo seu propio peso. Aí antiguamente ainda hai restos da canalización. Tú sabes que hai as médulas de Caldesiños, onde había arminas de ouro, que levaban para Roma, pois aí a auga baixaba desde o río este que te estou citando por uns condutos romanos hasta ali, e ali se lavaba, porque pa sacar as pepitas de ouro había que limpiarlas con auga. Hasta ali chegaba a auga, exactamente. Claro, sí. Quer dizer que non, pero claro, isto... dice yo a alguén e chamase tolo, chamase quijote. Dice que eso vale moito dinheiro. Que importa que valga dinheiro. Claro. Se paga, e despois o que queira agua, lógicamente, ten que pagar unha cuota. Lógico. Igual que pagamos nas nosas casas. Pero aquelo, Julio, aquelo sería un ejido. Porque ali dase de todo. Claro, ten un clima extraordinario, exactamente. Claro, sí. Ali dase de todo. Entonces xa verías como non se abandonaba aquel. Sí. Ademais, o medio rural o que hai que facer é dotalo de medios. De medios. Claro, claro, claro. Cuidalo, cuidalo, exactamente, claro, sí, señor. Claro. Por como queren que pare a xuventude aí, se non teñen, non teñen antenaxe para un teléfono móvil, nin para un ordenador, nin nada. Ah, sí, claro. A cobertura tamén, as coberturas. Pois ese é o que lle aclamo e a xuventude que tiña na súa casa, que haxa, pois que poida facer calquera gestión desde, desde o sofá da súa casa. Claro, claro, claro que sí. Bueno, eso, home, ahora mismo en Viana eso teñe, non é? Sí. En Viana internet funciona a mesma velocidade que funciona en Barcelona, é? Uh-huh. Sí, Viana, pero... Eu falo da, dos povos, das aldeas. No, os povos tamén, en todos os povos. Todos os povos, non? Bueno. No, hai cobertura, hai cobertura, e ademais ahora mismo, pensa que en moitas ciudades de España non hai fibra, en Viana ahora mismo hai fibra xa. Xa, sí, pues sí, teñe Viana, más, sí, Viana. Entonces teñe máis sorte que nos Ancares. Sí, sí, sí, moito pues, máis. Seguramente, porque sí, sí, vai pouco a pouco. Pero en Viana, pois xa levan un ano, bueno, traballando na fibra, están instalando, moitos lugares xa teñen fibra, eu concretamente, na miña vivienda teño fibra xa. Sí. Non porque xa eu, ni moito menos, que eu teño máis. O xa, lle cuadrou. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nos pueblos hai unha cobertura, no, ali, a internet vai rápido, No. En ese aspecto está ben. A ver. Quédenos poquillos minutos para falar de Viana do Bolo, pero ainda nos dá tempo de falar de ese traballo que ti agora estás, eso, no, no, na época de xubileo, pero que ti durante un tempo fuches unha persona moi importante no ambiente gastronómico aquí en Galicia, non? Esa bandeira importante que os galegos temos aquí, que se chama o Darío, pois foi rexentada por ti. Home, sí, eu estuve moitos anos aí, eu empecé de camareiro, despois fui encargado, despois fui propietario. Pois eu penso que sí, que o restaurante de Darío, que é un... É un referente na gastronomía galega. Un referente pa Darío, xunto con outro, Botafumeira, etcétera. Moitos, indudablemente, eu estou moi orgulloso, eu... sendo o propietario, deron o Premio Nacional de Gastronomía, temos muchísimos premios e tal, e o premio máis grande pues, son os clientes que nunca nos fallaron, incluso pues, con esa crisis tan grande que pasamos e tal, e gracias a Dios, pues nosotros ainda estamos aquí, eso para mí é un orgullo. Ainda sigue, a descendencia de Darío, mellor dito, de Leopoldo, ainda está ali. Sí, bueno, tú sabes, eu... ejercín como propietario 12 anos, pero en sociedade con un amigo meu, sí, e ao mesmo tempo sobrinho do fundador, Darío, ¿no? Sí, Abelardo Riazor. Sí, o restaurante sigue ya, y está funcionando a pleno rendimiento. Sí, señor. Sí. Falaba de unha descendencia túa, quere decirse que tamén alguén da túa familia tamén está aí. Bueno, o caso é que ese estandarte sigue, que todos que queiran achegarse precisamente ao restaurante de Darío seguro que serán ben recibidos, non é? Naturalmente, cos brazos abertos. É, señor. Claro que sí. Que te agradecemos moitísimo, Leopoldo, esta conversa que tivemos hoxe, que, bueno, distendida, e que coido que algo de semente para que a xente queira achegarse a esa zona de... Temos que falar un día dos pazos de ali, que non lle dan importancia, son de suma importancia, teñen un valor... Dos pazos e de Fradelo. Los pazos de Fradelo, de Bixoa, de Puxeiro, de Ramilo, de Humoso, do Foso dos Lobos de Fradelo. Claro que sí, de Fradelo, exactamente. Hai tres de súas características en toda España, nada máis. Claro que sí. Tres. Bueno, Poldo, pues moitas grazas por a conversa que tivemos. O sea, estes minutinhos que nos dedicache. Muchas gracias, un abrazo, adiós. Igualmente, hasta luego. Despedimos a Leopoldo, que, pues quedou unos... unha conversa interesante para que todos os oyentes... Para a próxima, veña. Un pouco deño de música e de seguida voltamos outra vez. Queridos ointes, coido que foron dúas horiñas de entretenimento, de moita información, desde de novidades interesantes. Información abundante, Sí, alguna delas... Alguna delas con moito peso, ¿verdad? Sí, señor. Armando, que seguro que os que queiran achegarse a mercar o libro de Manuel Monge, seguro que será moitísimo. Eu xa teño apuntado os datos. Queridos ointes, ata vindeira semana, o próximo sábado, estaremos aquí outra vez con todos vostedes, con máis música, con máis entrevistas e con máis comunicacións. Que o pasen ben. Pois, amigas e amigos, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o sábado que ven. Cando non